többi részét szerintem a múlt podcastben erősen kitárgyaltátok. Nem gondolom, hogy erre nagyon vissza kéne térnünk. De vissza fogunk rátérni majd a Sonynál az egésznek a DRM helyzetére, amit pontosítottak, tehát valamennyit nem a konferencián, hanem utána. Ami így leginkább újdonságként bejött, ez a share, family share feature, ami mégis 10 emberes lett. Ami hát nem tudom, jég a duzzanatra, azt kell, hogy mondjam, nem megoldás, de valamennyire a keserű pirulát lenyelhetőbbé teszi már, aki úgy gondolja, hogy Xboxot vesz. Egy apró megjegyzés, illetve lehet, hogy kettő. Csak ilyen érdekesség, éppen ma, akik ott voltak, és jobban vannak a két konzolgyártóval, ők mesélték, hogy ugye a Sony konferencia a Microsoft után volt, és mondták, hogy éppen próbáltak, amikor Twittereket olvasták az Xboxnak az árát, és mondják, hogy percekig a teljes Sony branch örjöngve üvöltött, úgy örült, hogy ilyen drága lett az Xbox konzol. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy, és azt hiszem, erről múltkorán beszéltetek, hogy semmi szó nem volt róla, de ha van konzol, ami tökéletes lenne az előfizetéses megoldásra, TV funkciók miatt pláne, az ez a konzol lenne, és érdekes mondani, hogy szót nem szóltak róla. Igen, az mindenképp meglepetés volt, hogy legalább Amerikán belül számítottunk arra, hogy valami előfizetéses megoldás lesz, és tényleg egyelőre nem. Jó, nyilván később bejelentetnek még, de azért ez egy olyan ár, ami ha terveznek ilyet, akkor az azért ütős lett volna bejelenti mellé, mondjuk egy tegyük fel 299-es alternatívát. Ha mégis csak fogunk erről valamennyit beszélni, mert elég sokat beszéltünk mi is magunk között még az E3 konferenciák után, hogy ez kicsit ilyen feles megoldásnak tűnik a Microsoft rész, egy olyan hibrid megoldásnak, ami lehet, hogy nagyon nem lesz szerencsés. Mert vagy egy Sony, PlayStation 3 újra gyakorlatilag, tehát a DRM-et nézzük, meg ehhez kapcsolódó dolgokat. Nézzük PlayStation 3 újra. Xbox, igen is, meg nem is, meg használt játék, ha itt beváltod, és akkor ennyit kapsz, és ezekkel megoszthatod, és akkor egyszer átadod, de már vissza nem kapod, és miért? Akkor tessék, azt hiszem, Drag, te mondtad azt, akkor ne tegyenek bele lemez meghajtót. És jött egyébként egy ilyen cikk, ami több helyről is elküldtetek nekem, olvasóink közül is, ahol egy Microsoftos játékfejlesztő próbálja védeni meglehetősen sok fakkolással egyébként az Xbox One-t, és ő ír valós dolgokat. Ő azt mondja, hogy ők elindultak egy olyan irányba, amikor a Steam lenne a végcél. Azt mondom, hogy jó, oké, rendben van, akkor legyen az. De ez a kettő így együtt, ez a világ legbizarabb dolga. Ezzel kapcsolatban szintén ma nem olvastam, nem hallgattam egy másik podcastet, ha szabad ilyet mondani, de külföldi, ahol konkrétan a konferencia után nem tudom már, hogy kivel beszéltek, és nem teljesen hivatalosan mondta az, hogy ők valamennyire bevállalták azt elég töketlen módon, én ez saját megjegyzés, hogy 2 évig szopni fognak, de nagyon erősen, és 2 év után digitális disztribúció lesz mindenhol. És ők konkrétan megágyaztak neki a saját konzolokon, baromi elcseszett módon, töketlen dolog volt tényleg kihagyni belőle, illetve nem kihagyni belőle a Blu-ray meghajtót, de bepróbálkoztak vele. Ja, csak ezzel az a baj, hogy ezt a Sony ugyanúgy meg tudja tenni, mert ők a Microsoftnál kifejlesztettek olyan megoldásokat, meg lesznek olyan kapcsolatok, meg mindenféle dolgok a retail hálózatokkal, ami nyilván nekik ez plusz költség, meg tervezés arra, hogy a használt játék bizniszt, hát nem is kiszűrjék, de egy elég más módon oldják meg. Tehát ebből én nem látom, hogy úgy lenne bármi előnyük. Tehát én tartom azt, amit te is említettél, hogy oké, ha ez a terv, akkor csináljanak egy digital distribution only konzolt, ne rakjanak bele meghajtót, mert most jelenlás szerint az Xbox lemezeid arra lesznek jók, hogy megveszed, egyszer felinstalálod a játékot, és aztán akár az ablakon is kidobhatod, mert azon kívül, hogy egyszer el tudod adni, semmire nem jók. Ehhez még egyet. nem tudom már kivel beszélgettem, praktikus szempontból azért a fejlettebb országokban sincs feltétlenül olyan net, ahol te 50 gigát leszedsz olyan gyorsan az internetről, mint ahogy egy Blu-ray meghatóró feltelepítenél. Tehát azért még szerintem egy pár évig az, hogy itt oké, Steamen egy-két játék van, ami 20 gigás, egy-két játék van, amin egész éjszaka ott kell hagynod a gépet, hogy letöltse, de szerintem azért tényleg ez lehet egy indok, hogy ne, igenis nem akarsz te 50 gigát letölteni, mert hiába, hogy van széles sávú neted, de Amerikában sincs mindenkinek 100 megabites hálózata. Két dolog. Igazad van, valóban. Nem hinném, hogy minden játék 50 giga. Egy-két játék 50 giga, Steamen valóban van egy-két ilyen 21-néhány gigás játék, meglepő módon olyanok, amiről nem is gondolnád, ilyen Civilization 4-nek valamelyik verziója, Isten tudja miért, közel 20 gigás. A Civ-öt, elnézésedet kérem, így van, Civ-öt. Oké, ezt elfogadom. Ettől függetlenül, és inkább a drag felvetésére reagálnék, ahhoz, hogy azt tud csinálni, mint a Steam, tehát azokat az akciókat tud csinálni, mint a Steam, vagy mint az Apple, úgy azok nem ők csinálják az akciókat, de olyan jellegű akciókat lehessen csinálni, ahhoz le kell zárni a platformot. Ott nem lehet duplikált játék, ott nem lehet használt játék, az kizárólag akkor lehet megcsinálni, kizárólag úgy lehet ilyen üzleti stratégiát folytatni, ha lezárod a platformot. Ami egy, én ezt elhiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon visszatetsző annak, aki eddig konzolokon nőtt fel. Aki Steamet használ, és így vagyunk itt páran, x éve, hát édes Istenem, a Steam játékaimat sem tudom eladni. Ellenben, amikor a Warhawk csomagokat vásárol, akkor mindig kapok. Tehát van ennek hátulütője, van ennek bőven szerintem a másik oldalán annyi plusz benne, amiért megéri. Én nem ragaszkodom a fizikai példányokhoz. A 24 órás csekket soknak tartom, egy heti vagy havi az barátságosabbnak tűnne. Megértem, hogy miért csinálják, de ez kifejezetten vásárló ellenes. Úgyhogy ez nem tetszik. A kommunikációjuk az nagyon-nagyon, a Sony, de ezt akár mondhatnánk, mondjuk is majd a Sonynál, a Sony ezen az E3-on, az E3-ok történetnek valószínűleg a legnagyobb PR győzelmét aratta. Ennél nagyobb úgy lelépést nem is tudok elképzelni, úgyhogy semmit nem csinált, így van, úgyhogy nem változtatott semmin. Így van, hiszen még a használt játék bizniszből is csináltak ilyen videókat, hogy mennyire egyszerű PS-en majd a használt játékokat eladni, átadni. Igazából ehhez a 24 órás kapcsolathoz, Mackó, nem csak, hogy gyors sávszélesség nincs, stabil sávszélesség és stabil net kapcsolatok sincsenek Európában. Nyilván persze érthető az, hogy ezt miért csinálják, mi ennek a háttere, tehát a háttere mi ennek az oka, szerintem számos jobbnál jobb nemzetközi, multinacionális nagyvállalatok, cégeknél működik ez a dolog. Számtalan jó megoldás van erre, ez szerintem egy nagyon hülye és nagyon ilyen régi, beállású, statikus változókkal kiegészített egyenlet. Szerintem ez nem jó. A másik a digitális disztribúció és a dobozos játék. Én el tudom simán azt képzelni, hogy valóban az lesz, amit Warhawk mondott, illetve amit úgy beszéltek, néhány éven belül csak digitális disztribúció, és a magamfajta dobozfétisisztáknak, meg a többieknek megmarad, hogy a hagyományos fizikai adathordozó jönnek majd a gyűjtői kiadások például. És egyébként ez a internet kapcsolat minőségét illető kérdések is olyanok, hogy oké, nyilván nincs mindenhol olyan sávszélesség, de most egy 500 dolláros konzolról beszélünk, nehogy már ez legyen egy szűk keresztmetszet. Főleg úgy, hogy most már lesz arra lehetőség, hogy letöltés közben már el tudsz játszani. De, ahogy Liquid is mondta, van a Steam, tök jól működik, és itt most tényleg nem azzal van a gond, hogy önmagában néz, hogy nem tudod eladni a használt játékaidat, mert a Steam-en se tudod eladni, az XBLA a játékaidat se tudod eladni. Itt tényleg az a baj, hogy a Microsoft ott szúrt el ezt a két cég között a padlóra dolgot, hogy úgy léptek előre, hogy nem egy más koncepciót kezdtek a nulláról, hanem úgy kezdték ezt az egészet, hogy elkezdtek elvenni olyan dolgokból, amik eddig megvoltak. És ezt nem lehet megcsinálni a vásárlókkal, hogy hát igen, eddig eladhattad a használt játékaidat, de most már nem. Ugyanúgy ott lesznek lemezen a játékaid, de most már nem tudod eladni, most már nem tudod kölcsönadni. Ezzel van itt a baj, hogy mondtátok, hogy ez vásárló ellenes egész egyszerűen. Itt nem az a baj, hogy olyan dolgok vannak, amiket nem tudsz megtenni egész egyszerűen, hanem hogy olyan módon nem tudod megtenni, ahogy egyébként természetes lenne, és elvárható lenne. Magyarul kevésbé érthető, Twitteren olvastam valakitől egy nagyon jó mondat, kicsit ugye a stick and the carrot nevezetű angol mondás, hogy belógatták a botot, de nem volt rajta répa. És tényleg erről van szó. Nem tudták elmondani azt, hogy neked ez most miért lesz jó. Az egész úgy jött le, hogy ezek a bácsik most kibasznak velünk. Az egésznek ez a végkicsengése, és annyira ez a végkicsengése, hogy a Sony erre nagyon jó érzékkel valószínűleg, én úgy gondolom, tekintve, hogy ez a videó az ott készült, az átadós videó, ott helyben nagyon jó, és mondom, PR szempontból nagyon helyesen, nagyon gyorsan reagált, és leütöttek egy magasra feladott labdát. Igen, az a baj, hogy nem tudtak olyat mondani, hogy ez miért jó, meg most bárkinek el akarod mondani, hogy ez lesz az új Xbox, de azért jó, mert, és itt vége a beszélgetésnek, mert egész egyszerűen nem tudsz olyat kiemelni. És itt most nem arról beszélünk, hogy milyen játékok lesznek, mert láttuk, hogy kurva jó játékok lesznek Xboxra, mind a multicímet, mind az exkluzívok, de mint konzol koncepció egész egyszerűen el van szúrva az egész. És kommunikációban nem tudják megoldani, akkor miért várják az átlag felhasználótól, hogy ők maguktól megértsék, hogy ez miért lesz jó. Amikor a Dom Metric azt nyilatkozza, hogy hát, ha neked nincs ilyen interneted, vagy nincs internet kapcsolatod, akkor neked már van egy termékünk, az Xbox 360, köszönjük szépen. És ez egyébként sokat elárult az egészből, hogy egy ilyen nyilatkozat megszületett az E3-on, tehát azért a Microsoft-nál is érzik ezeknek a visszhangoknak a súlyát. Én azon döbbentem meg egyébként, hogy néhány helyről visszahallottam, hogy ezt a Metric, ezt nem úgy mondta, persze cinikusan mondta, és vérlázító, de bakker, azt pletykálták, hogy tényleg komoly terv van mögötte. Hogy igenis, ők még számolnak a Xbox 360-nal egy, akár kettő évig, mint offline konzol, ami egyrészt őrület, és meghűlök tőle, másrészt meg igazából, nem tudom, értelmét nem látom. A helyzet az, hogy mindennel együtt, minden negatívummal, minden cinizmussal, minden agresszív nyilatkozattal együtt, ez működhet. Nem feltétlenül azoknak az embereknek, akik minket olvasnak, azt mondom, hogy legalábbis nem a nagyobb részüknek, mert Magyarországon pláne, aki azt hallja, hogy most már nem tudja el csereberélni a játékait, vagy eladni a játékait, az nem fog örülni. Aki azt látja, hogy egy konzolnak a szolgáltatás, az új szolgáltatásainak egy része, az kifejezetten egy ilyen szórakoztató, tévére, erre, arra, amarra építő dolog, az azt mondja, hogy de hát nálunk nincs ESPN, és nem is lesz, és tehát van, de azt hiszem Lovas mondta, hogy most vonulnak ki, vagy lényegtelen. Nálunk nincsenek, nem fognak leszerződni a kábel szolgáltatókkal, hogy támogassa a kábel dobozodat, gondolom. Annyit tudunk, hogy jövőre érkezik valamikor a konzol, és még lehet, hogy régiózár is lesz olyan, hogy nem lehet vele játszani. Mindegy, ez majd kiderül. Ez még bizonytalan. De van egy réteg, akinek ezek a szolgáltatások számítanak, aki nem törődik azzal, hogy nem tudja eladni a játékait, mert eddig se adta el a játékait, és a Kinect, amit nagyon nem beszélnek róla, pedig állítólag sokkal többet tud, mint az előző, az neki egy killer feature lehet. Így van, ugyanis a Wii vásárlók, akik mondjuk az utóbbi 7-8 évben odarakták a nagyszobába a Wii-t, azok lehet, hogy éppen a Kinectre váltottak, mert ugye a kütyűjésége az embereknek az ugyanúgy megvan, a gyerkőcök ugyanúgy nyivákolnak a következő kütyűért, mire a Kinect egyet megunják, esetleg jön a Kinect 2, tehát el tudom képzelni azt is tényleg, hogy itt a kazuárokért is folyik a verseny, amiről ez az E3 egyáltalán nem szólt, de hosszú távon, hát minek szépíteni, a mi oldalunkról ezt nehéz belátni, de a sok pénz és a nagy vásárlóerő és a kihasználatlan piac az lehet, hogy nem mi, vagy te vagy kedves hallgató, hanem a nagynénéd unokaöccsének a felesége a két kisgyerekkel, aki egyébként ezt a konzolt meg fogja venni, a Kinect 2.0 és a hozzá kapcsolódó játékok miatt, mint ahogy az utóbbi 3 évben tényleg a Kinect volt az, ami azelőtt meg a Wii. Microsoft mindig is azt hangsúlyozta, hogy nekik az a céljuk az egész Xbox bizniszsel, hogy ők legyenek a nappali középpontjában, és szerintem ezt a konzolt szánják a végső ugródeszkának arra, hogy kicsit kilépjenek az egész iparágból, mert az egész koncepció arra utal, hogy ők most már nem ebben a videójátékiparban gondolkodnak, és ez lehet, hogy valami átmenet lesz valami másfelé. Hogyha nem is ilyen negatívan, nem csak a videójátékiparban, hanem egy picit próbálnak a többi nagy céggel konkurenciát találni, akár Samsung, Apple, Google, tehát kicsit nagyobba gondolkoznak, mint a videójáték biznisz. Aki így a 2000-es évek elején, még az Xbox megjelenése előtt figyelemmel követte azt, hogy miért léptek ők be erre a piacra, ezért. Ez volt az, azt mondták, hogy igen, ők a nappali középpontja szeretnének lenni. Kijött az Xbox, ami egy játékkonzol volt, tulajdonképpen a legtisztább játékkonzoljuk. Az első próbálkozásuk, a leghardcore-abb játékkonzoljuk volt az első Xbox. Most pedig elért egy olyan pontra, ahol, amit akartak belőle csinálni, hogy ide emberek nem fogják őket követni, bizonyos százalékban, az valószínűleg természetes is. De hogy azt remélik, hogy mások viszont belépnek ezzel, az meg részükről egy nem teljesen elvadult gondolat, hogy ez így fog történni. Ha már az Xbox 1, úristen, tehát a régi Xbox 1 szóba került, megverném azt, aki Xbox 1, Xbox One nevet adott az Xbox One-nak, megjegyzem. Én vagyok az utolsó, aki profétának nevezi a Microsoftot. Csak egy apró érdekesség, az első Xboxnál mindenki hülyének nézte őket, vagy legalábbis elég sokan hülyének nézték őket, hogy Ethernet portot raktak a gépre. Mert hogy akkoriban még semmire nem használták. A világ jelentős része nem értette, hogy miért van rajta. Aztán csináltak Xbox Live-ot hozzá. Tehát még egyszer mondom, nem akarom profétának hinni őket. Nem akarom azt mondani, hogy ők ezt eltervezték. De én el tudom hinni, hogy tényleg azt mondják, hogy 2 év múlva lehet, hogy végül lesz a nyerő helyzet. És ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a nagyobb cégek, tehát itt kicsit kicsibe szoktunk mi gondolkozni, de egy Microsoft, Apple és hasonló kaliberű más cégnek alapvetően ők nem 5 évbe, meg nem 8 évbe, hanem egy brand esetében 10-20-30 évekbe gondolkodnak. Tehát nagyjából, amikor ezt a brandet felállították, lehet, hogy a 10 évvel későbbi vízió is már ott van nekik az asztalukon, sőt, valamilyen szinten biztos tudják, hogy merre akarnak tovább menni. Tehát tényleg, amit mondtál, hogy ez egy felépített útnak a következő állomása, teljesen jól összeáll a kép. És ezt nekünk hardcore játékosoknak esetleg meg kell érteni, vagy el kell fogadni azt, hogy akik eddig a Wii-t nyomkodták apu anyu, azok most lehet, hogy az Xboxon is fognak játszani. Please understand, hogy ivatát idézzem. És azt hiszem, hogy ezzel kellő mértékben eljátszottuk az ördög ügyvédjét. Tehát, és ez nem, vagy nem is feltétlen az ördög ügyvédjét, de van ennek egy ilyen olvasata is, amit látni kell. És van egy olyan olvasata, hogy Kovács Józsefet, aki Forza Motorsporttal és Call of Duty-val játszott, kurvára nem érdekli az, hogy a Microsoftnak milyen elképzelései vannak a 10 év múlva vagy 15 év múlva, ő csak azt látja, hogy nem adhatja el a használt játékát. És ez sokat elmond arról, hogy mi a végső cél, mert egyre inkább azt hallani, hogy a Microsoft nagyon ebbe a készülék plusz szolgáltatás irányba fog elmenni, és az Xbox van tényleg e felé mutat. A kérdés tényleg az, hogy ez a réteg, akit tényleg ez érdekli, mert szerintem a Wii az nem a legjobb hasonlat, mert az videójáték szempontból volt casual, és ott a Wii Sports volt az a jelenség, ami az Xbox One-on semmilyen szinten nincs meg. Tehát az a kérdés, hogy ez a réteg lesz olyan, amelyik el tud tartani egy 500 dolláros konzolt, és egy arra épített x éves üzleti tervet.